ايه فيلين؟ سمايل. दो पल की क्यों है जिंदगी इस प्यार को है सदियां काफी नहीं तो खुदा से मांग लूं मोहलत मैं एक नहीं रहना है बस यहाँ अब दूर तुझसे जाना नहीं जो तू मेरा हमदर्द है जो तू मेरा हमदर्द है सुहाना हर दर्द है जो तू मेरा तेरी मुस्कुराहटे हैं ताकत मेरी मुझे कोई नहीं से उम्मीद मिली चाहे करे कोई सितम ये जहां इनमें ही है सदा हिफाजत मेरी जिंदगानी बड़ी खूबसूरत हुई जन्म अब और क्या होगी कहीं जो तू मेरा हमदर्द है जो तू मेरा हमदर्द है सुहाना हर दर्द है जो तू मेरा धड़कनों से है जिंदगी मेरी ख्वाहिशें तेरी अब दुआएं मेरी कितना अनोखा बंधन है ये तेरी मेरी जान जो एक हुई लौटूंगा यहां तेरे पास मैं वादा है मेरा मर भी जाऊं कहीं जो तू मेरा